Natura GD. Poznaj odkurzanie wspierane technologią i wejdź na nowy poziom sprzątania. Wybierz model dopasowany do Twoich potrzeb. Na przykład mopujący odkurzacz pionowy Dreamy H14 Dual za 2299 zł. Dostępny nawet w 20 ratach 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień obławy na sprawce strzelaniny w Starej Wsi koło Limanowej. Ratownicy GoPro testowali jednoosobowe drony jako pierwsi na świecie. Donald Trump znów mówi o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych. Policja patroluje domy w Starej Wsi koło Limanowej, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Przedwczoraj napastnik zastrzelił tam młode małżeństwo i ranił 70-letnią kobietę, a następnie uciekł do lasu. Całą dobę pilnujemy bezpieczeństwa wszystkich, nie tylko rodziny i najbliższych podejrzanego, mówi rzeczniczka komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie ewentualnie mężczyzna się może pojawić, no bo mamy świadomość tego, że mężczyzna od piątku się ukrywa. Ten mężczyzna, bierzemy też taki scenariusz pod uwagę i też apelujemy o tą ostrożność właśnie. Może podchodzić pod domostwo, może próbować gdzieś uzyskać tą wodę, czy jedzenie, czy jakąkolwiek inną pomoc. Więc oczywiście po pierwsze apelujemy o ostrożność, a po drugie właśnie tam wszędzie policjanci są. Po to jest tu 500 policjantów, żeby zapewnić także bezpieczeństwo mieszkańcom. Jesteśmy tam, żeby szukać mężczyzny, ale także tutaj w okolicy domostw, żeby było bezpiecznie. Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Mężczyzna jest niebezpieczny, ma przy sobie broń. Zalecają, by nie wychodzić z domów i unikać kontaktu z poszukiwanym. Mój pierwszy widok na nią i na was. Dobrego wieczoru. Wpis o takiej treści zamieścił w mediach społecznościowych Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do wpisu zamieścił krótkie nagranie widzianej przez okno kuli ziemskiej. W piątym dniu Sławosz Uznański-Wiśniewski pracuje w module obserwacyjnym Kupola, kapsule zapewniającej panoramiczny widok na Ziemię. To może być rewolucja w ratownictwie górskim. Jako pierwsi ratownicy górscy na świecie, GoProwcy, mogli zobaczyć w akcji drony jednoosobowe. W Gorcach przez dwa dni sprawdzali, jak działają urządzenia Jetson One. Dron pasażerski został zbudowany przez polskiego konstruktora i po raz pierwszy był testowany w górach. Drony latają z prędkością nawet 100 km na godzinę, zasilane są bateriami, a przy wadze pilota około 90 kg czas lotu to maksymalnie 20 minut. Ten zasięg mimo silnego wiatru pozwolił dronom wylądować na szczycie Lubania. To może być rewolucja w ratownictwie górskim, przyznaje naczelnik GoPR Jerzy Siodłak. Możliwości są ogromne, znacząco skraca czas do lotu, do poszkodowanego, dotarcia, duże możliwości, jeśli chodzi o odporność nawet na wiatr. Jetsony zbudowane przez Polaka Tomasza Patana po raz pierwszy były testowane w górach. Na tej drodze na szczyt góry było ponad 16 metrów na sekundę wiatr, co wykracza poza możliwości wielu samolotów czy helikopterów, szczególnie tych lżejszych. Jetson One poradził sobie bez problemu. Dron pasażerski, którego dziś w akcji obserwowali GoProwcy, kosztuje około 120 tysięcy dolarów. Wprowadzenie ich do służby ratowników górskich będzie trudne nie tylko ze względów finansowych, ale też przez przepisy lotnicze. Kluszkowce, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kanada powinna być 51. amerykańskim stanem, bo jest od nas całkowicie zależna, powiedział Donald Trump. W wywiadzie dla telewizji Fox News amerykański prezydent ocenił, że w rozmowach handlowych Kanada to bardzo trudny partner. Cóż, działy się rzeczy, które nam się nie podobały i takie, na których oni skorzystali. Miejmy nadzieję, że z Kanadą będzie dobrze. Kocham Kanadę, szczerze mówiąc, Kanada powinna być naszym 51. stanem. Naprawdę powinna, ponieważ Kanada jest całkowicie zależna od Stanów Zjednoczonych. My nie jesteśmy zależni od Kanady. Donald Trump dodał, że Stany Zjednoczone wstrzymały rozmowy handlowe z Kanadą z powodu wprowadzonego przez nią podatku cyfrowego nałożonego na amerykańskich gigantów technologicznych. O zerwaniu negocjacji handlowych Trump informował już w piątek i zapowiedział, że w ciągu 7 dni ogłosi nowe stawki celne dla Kanady. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy jedynie na krańcach południowych i wschodnich może jeszcze padać deszcz. Jutro słonecznie od 22 do 25 stopni, chłodniej na północy, tam 21. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz.

To jest, proszę Państwa, opowieść o true crime. To jest bardzo popularny, nie tylko w Polsce, gatunek. Książki, podcasty, seriale, filmy dokumentalne, opowieści o śmierci. Wielu spośród nas fascynują, ekscytują, przyciągają. Są tacy, nawet w naszej redakcji, którzy słuchają konkretnych podcastów i czekają na kolejne odcinki. A tutaj Eliza bawi się true crime. To jest opowieść o tym gatunku, ale też wokół niego. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co dzieje się w tej książce i w jaki sposób Eliza Clark bawi się true crime, ale zacznijmy od początku. Jak to się stało, że postanowiłaś napisać skruchę? I originally with my first publisher was in a two-book deal, so I was contractually obliged to write penance, which is my sort of flippant answer that I give. Because I knew I had to write a second book, I picked something that I thought would be interesting enough to sustain a full second novel. So I needed to pick a big topic that I would be able to spend plenty of time without getting bored or losing interest. Because I guess you have to spend so much time with a novel. And there's nothing worse than getting halfway through a big project and thinking, this is a mess, this is boring, I'm not interested in it, and I don't know who else would be. Powodem, dla którego napisałam skruchę, była, taką odpowiedź przynajmniej daję na tak postawione pytanie, była moja umowa z wydawcą. Mianowicie umowa obejmowała napisanie dwóch rzeczy i w związku z tym doszłam do wniosku, że tą drugą rzeczą będzie właśnie ta powieść, i że to będzie rzecz duża, ponieważ na pewno poświęcę na nią wiele czasu, a nie ma nic gorszego niż poczucie znużenia tematem w połowie drogi. Something that would sustain my interest, something that would be, that could sustain a whole novel, and something that I could also, because my first novel in some ways is a very, quite a typical first novel, and that it's something that, you know, there are like, some autobiographical similarities between me and the main character. The actual way the novel is written is very simple. I felt like there was a good chance I was going to get less generous reviews for my second novel that would say, you know, I can only do one thing if I did something similar to my first novel. So I also wanted to pick a form that would be very structurally different and also quite challenging. Po wydaniu pierwszej powieści, kiedy przyszło do rozmyśleń na temat drugiej, doszłam do wniosku, że wybiorę zupełnie inną formę, zupełnie inną postać pisarską, ponieważ chciałam uniknąć porównań do pierwszej, chciałam uniknąć oskarżeń o to, że nie potrafię napisać niczego innego, jak tylko taką prostą powiastkę z elementami jeszcze na dokładkę autobiograficznymi. Ale dlaczego właśnie zdecydowałaś się sięgnąć po temat true crime? It was something that I was interested in, and it felt like it was a big enough topic that I could write a whole novel about it. Originally, I had just thought of a couple of specific true crime cases that I thought were very interesting and could make the basis of a whole novel. And then the more true crime I read and the more I thought about true crime, the more critical of true crime I became. And the more the book became a satire of the genre rather than a straight simulation of it. Początkowo chciałam napisać powieść z gatunku true crime, ponieważ bardzo interesował mnie ta tematyka. Wydawało mi się, że jest to materiał wystarczająco dobry i wystarczająco obfity, żeby napisać z tego dużą powieść. Miałam na myśli początkowo kilka konkretnych spraw, na których chciałam się oprzeć. Ale potem w miarę pisania doszłam do wniosku, że to jednak nie jest to. Stałam się coraz bardziej krytyczna w stosunku do podejścia do tematu czysto true crime. Koniec końców powstała z tego swego rodzaju satyra na ten gatunek. I think initially it was the more I read, I stopped and had a very long period of research in the middle of writing Penance, where I changed publishers in early 2021, which gave me another year to write the book. And I spent most of that year reading different true crime. Pisząc tę powieść, zrobiłam sobie dosyć długą przerwę w trakcie pisania. Zmieniłam wydawcę, co dało mi dodatkowy rok, który mogłam poświęcić na zbieranie materiałów. And the more high quality true crime I read, the more aware I became of the sort of entertainment type true crime, and the more it sort of bothered me, the more predatory and commercialized, I guess. Things like podcasts and documentaries and, you know, those kind of Netflix series began to seem. They were something that I'd never, like, I suppose I'd sort of used to listen to true crime podcasts without really thinking too much about them. And then, you know, there are only so many kind of adverts for mattresses and home security systems you can hear between hearing about brutal murders before it starts to bother you. Na początku podchodziłam do literatury true crime z czystym zainteresowaniem samym gatunkiem. Ale po jakimś czasie zdałam sobie sprawę z tego, że ten cały nurt zaczyna przybierać taką dosyć niepokojącą postać, bardzo skomercjalizowaną. Pojawiają się podcasty, pojawiają się jakieś seriale dokumentalne. To wszystko jest takim świadectwem pewnego drapieżnictwa, jakie towarzyszy temu gatunkowi. Pojawiają się jakieś seriale na Netflixie. Początkowo słuchając podcastów poświęconych true crime, nie zwracałam na to uwagi, ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że człowiek ma ograniczoną pojemność, jeśli chodzi o ilość reklam, którymi przerywane są opowieści o najkrwawszych zbrodniach. Reklamy, dodajemy na przykład promujące, polecające systemy zabezpieczeń domów albo takie, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo w różnych miejscach. A skąd twoim zdaniem, Liza, ta wciąż jednak chyba ogromna popularność true crime? Dlaczego ludzie chcą twoim zdaniem słuchać o śmierci, o niewyjaśnionych zagadkach, o zbrodniach najbardziej parszywych i wstrząsających? Co przyciąga? I think a lot of it is just natural human curiosity. I think there are a lot of sort of psychological reasons for why people are drawn to this stuff that I think is quite understandable and that I certainly understand as well. The sort of morbid fascination, I think, with death and with violence, and which I think comes from a couple of different places. There's a sort of purely voyeuristic place, and I think a lot of people from quite a basic kind of psychological place is I think we're interested in hearing about terrible violent deaths so we can almost collect data about those deaths and avoid them ourselves. Podejrzewam, że podstawową odpowiedzią będzie naturalna ludzka ciekawość. Istnieje cała masa powodów, dla których tego typu psychologiczne powody są całkowicie zrozumiałe. Można by to określić śmiertelnie poważna fascynacja śmiercią. Dochodzi do tego swego rodzaju czynnik wojerystyczny. Kolekcjonujemy niemalże w naszym umyśle dane dotyczące jakichś takich bardzo gwałtownych śmierci, być może z podtekstem, że w ten sposób chcielibyśmy sami tego typu sytuacji uniknąć. No dobrze, to powiedz, jak sobie tę skruchę wymyśliłaś? Jaki był twój pomysł na tę książkę? Czy zaczynając pisać powieść, która w polskim przekładzie ma blisko 500 stron, wzorowałaś się na jakichś opowieściach z życia wziętych? Yes, in terms of particular cases, there are probably two key cases that I was drawing on for this, which the first one was the murder of Shonda Scherer, which happened in America in the mid-1990s, where a teenage girl was tortured and set on fire by four girls that she knew. And the other case is the murder of Suzanne Capper, which occurred in England in the 1990s, but it's quite an obscure case because it happened in a very similar time and in the same area as the murder of James Bulger, which was a huge landmark case in the UK. Tak, chodziły mi po głowie dwie sprawy. Pierwsza z nich to była sprawa Shonda Scherer z połowy lat 90. Sprawa była ze Stanów, była to dziewczyna, którą właśnie rówieśniczki torturowały i podpaliły. Drugą sprawą, która chodziła mi po głowie, kiedy powstawała skrucha, była sprawa Suzanne Capper, też z lat 90. Była to bardzo tajemnicza rzecz, bardzo tajemnicza zbrodnia, która wydarzyła się mniej więcej w tej samej okolicy, w której wydarzyła się sprawa Jamesa Bulgera, która swego czasu bardzo mocno odbiła się bardzo szerokim echem w Wielkiej Brytanii. There was a huge media circus around the James Bulger murder. He was a 3-year-old child that was murdered by 2 10-year-old boys. And the judge made the decision to lift the anonymity of those boys. So there was a huge, huge amount of media coverage about the trial, which occurred roughly at the same time as the Suzanne Capper murder. So this other terrible murder, which was perpetrated by a group of young people, didn't get any media attention at all. It'd been quite obscure. And I was very interested in the idea of a case that is violent and terrible as the Suzanne Capa murder, getting no media coverage because something else was happening at the same time. James Bulger to był trzylatek, który został zamordowany przez niewiele co starsze dzieci. Ponieważ sędzia postanowił utajnić ich personalia, sprawa odbyła się bardzo szerokim echem i bardzo wiele uwagi poświęcały im wszelkie media. Mniej więcej w tym samym czasie miała miejsce sprawa Shonda Sharer, która jednakże absolutnie pozostała anonimowa ze względu na to, że praktycznie cała uwaga mediów była skoncentrowana na sprawie zamordowanego trzylatka. I kind of took the basic idea or the basic events from a couple of those cases, which is something that I somewhat regret now. I think because my relationship to true crime changed so much while I was writing this, I wish I had done more to differentiate the murder in Penance to those cases, because it now feels perhaps a little bit exploitative and a little bit cannibalistic to have taken so many details from those real cases, and that I wish I'd made them more different. But the book, it just changed so much while I was writing it. Wzięłam z tych spraw podstawowe pomysły, skupiłam się na podstawowych zdarzeniach, czego chyba w tej chwili nieco żałuję, ponieważ zmienił się bardzo mocno mój stosunek do true crime. Nastąpił w trakcie pisania tej powieści swoisty akt pewnego kanibalizmu literackiego. Powieść ta bardzo zmieniała się w trakcie pisania. Troszeczkę tego żałuję i pewnie dzisiaj przyjęłaby nieco inną postać. But in short, I suppose I found those cases really interesting, and I thought the complexities of them could lend themselves well to a sort of a form of novelization. And I was also very interested in this idea of writing a fictional non-fiction book. I found the idea of that being so structurally different from my first novel, it felt like a really interesting challenge, and it meant that I could... I guess something that I feel is a skill of mine as a writer is I think I'm a very strong mimic, and I think, I suppose one of my main skills is that I'm good at copying different voices, and I'm good at copying lots of different voices, and I felt like a book like in a non-fiction format would lend itself well to that skill as well. Bardzo intrygowała mnie możliwość napisania książki będącej fikcyjną opowieścią o czymś, co z założenia jest niefikcyjne. Za jedną ze swoich mocnych stron uznaję umiejętność kopiowania czy oddawania rozmaitych głosów. I doszłam do wniosku, że właśnie wykorzystanie tej umiejętności nada powieści pewnej takiej mocy. Maybe the first character to talk about should be the narrator, who is the fictional writer of the book, who is Alec Z. Corelli, which is a people who are good at noticing anagrams might notice that it's an anagram of my name, which I did because I was reading, I think I was rereading Lolita at the time, and there's the Vivian Darkbloom character that's an anagram of Nabokov's name, and I thought I would sort of take that. Być może ci z Państwa, którzy mają oko wyostrzone na anagramy, dostrzegą, że narrator powieści, fikcyjny pisarz nazwiskiem Alec Z. Corelli, to anagram mojego nazwiska. Tutaj wzorowałem się na Nabokowie z jego Vivian Darkbloom, z jego bohaterką, która jest anagramem jego własnego imienia i nazwiska. Yeah, I'm easily amused by anagrams, I suppose. I wanted to create a voice that was very different from my own and the voice that I feel I sort of naturally write in. So I made the narrator very different from me. He's a sort of very typical member of Britain's media class, and that he's sort of privately educated, middle-aged man who went to the right sort of schools and universities, which I was just kind of thinking a lot about who I think of as like a typical journalist in the UK. I was thinking a bit about writers like John Ronson and Louis Theroux, who I both think are much better journalists than Corelli is. Lubię anagramy. Chciałam, żeby był to głos, który będzie bardzo mocno różnił się od mojego. W związku z tym wymyśliłam tę postać jako typowego, według mnie, przedstawiciela żurnalistyki brytyjskiej, pochodzącego z klasy średniej, który otrzymał odpowiednie wykształcenie w prywatnych szkołach, faceta w średnim wieku. Miało to być kompletne zaprzeczenie tego, kim ja jestem, za kogo sama siebie uważam. And I had some real trouble with this voice to begin with, in part because it's so different from my own, but also because I wasn't quite sure what I wanted to do with it when I first started writing Penance. It was one of the sort of first, one of the big problems I had to solve while I was writing this is who is Corelli and what are his intentions? And because initially I was reading what I would think of as sort of high quality and well-intentioned true crime books by writers like, you know, Brian Masters, and I read a book called The Sleep of Reason and by Daniel James Brown. And I was kind of trying to ape this almost well-meaning, empathetic voice, which I found on the page was very pompous and wasn't working. And then I read In Cold Blood by Truman Capote, which was a very big text for me and for this novel, in part because I was so blown away by In Cold Blood. And then I was really fascinated to learn that a lot of it was fabricated and a lot of it was made up. And this was kind of a continual problem for Capote in his professional work, that he tended to fabricate. That sort of really solved a lot of the problems of the novel for me, where I just thought, well, he's lying, he's making things up. Miałam spory problem na początku z tą postacią. Właśnie z tego powodu, że ten głos miał być tak bardzo różny od mojego głosu. Przede wszystkim zadałam sobie pytanie, kim jest Corelli, jakie są jego intencje. Wzorując się na mistrzach gatunku, starałam się naśladować ich narratorów, ale wyszła z tego rzecz szalenie pompatyczna, która zdecydowanie nie odpowiadała moim założeniom. Potem natknęłam się na Z zimną krwią Trumana Capote. Rzecz absolutnie fascynująca, ale po czasie dowiedziałam się ze zdumieniem, ku mojemu zdumieniu, że spore fragmenty jego opowieści zostały sfabrykowane, zostały wymyślone. Truman Capote miał zresztą z tym problem przez całe życie, całe swoje literackie życie, że wymyślał bardzo wiele rzeczy, co wielu ludzi miało mu za złe. Ale dla mnie było to rozwiązaniem wielu problemów. Skoro on wymyślał, ja również mogę. Zresztą ci, którzy nie czytali Z zimną krwią, bardzo polecam. Być może widzieli film w rolę Capote'ego, tam się wcielił Philip Seymour Hoffman. To była wybitna rola. No i wygląda na to, Eliza, że dobrze skojarzyłem, bo ja też miałem takie poczucie, że czytam opowieść w jakimś sensie wzorowaną, a w jakimś sensie będącą lustrem do Z zimną krwią. Zresztą proszę pozwolić, przeczytam początek powieści. Ta książka jest próbą analizy morderstwa nastolatki Joan Wilson, dokonanego w 2016 roku przez jej trzy koleżanki z liceum. Została napisana przez dziennikarza Aleka Z. Carrillego i po raz pierwszy wydana w marcu 2022. Wkrótce po publikacji kilkoro spośród rozmówców publicznie oskarżyło Carrillego o zniekształcenie lub nawet sfabrykowanie części ich wypowiedzi. W wyniku tych oskarżeń ujawniono, że autor nielegalnie pozyskał notatki, które zostały sporządzone w trakcie terapii przez dwie z trzech oskarżonych podczas odbywania przez nie kary w jednostce penitencjarnej. No, czyli skojarzenia nie są zawsze przekleństwem. Jaki to jest rodzaj zbrodni, o którym opowiadasz w skrócie? Kto i co komu zrobił? Well, I guess the victim of the crime is a young girl called Joan Wilson, and the perpetrators of the crime are three girls around the same age that she went to school with. So there is Violet, who she used to be friends with, Angelica, a girl that did bully both Joan and Violet, and then has been sort of incensed by Joan invading her friendship group, which she perceives to be of a much higher social status than Joan is deserving of. And Dolly, who is a newcomer to the school and sort of upends a lot of the social dynamics and pulls Violet and Angelica into a much darker place. Mamy zatem ofiarę nazwiskiem Joan Wilson. Ofiarę zbrodni popełnionej przez trzy jej koleżanki ze szkoły, trzy jej rówieśnice imieniem Violet, Angelica i Dolly. Angelica jest klasowym łobuzem, który wykorzystuje swoją znacznie wyższą pozycję społeczną i dokonuje agresji na grupę rówieśniczą, do której należy Joan. Dolly natomiast jest dziewczyną, która pojawia się w tej szkole, jest nową uczennicą, która nagle staje się zaczynem rozmaitych działań i rozmaitych zdarzeń, które się pomiędzy dziewczynami zaczynają rozgrywać. They set her on fire. Well, they sort of, on the night of Brexit, they kidnap her from a party and lock her in a a beach chalet. They torture her for several hours. They think that they've killed her. And in an attempt to cover up the murder, they set the building on fire without realizing that she was still alive inside. And the book is less of a whodunit and more of a whydunit. You know exactly who has committed this crime. And the book is sort of about finding out why they committed it and taking you through a rough timeline of the year leading up to the events of the murder. Zbrodnia polega na tym, że koleżanki Joan podpalają. To znaczy, żeby być bardziej precyzyjną, w noc, kiedy odbyło się referendum dotyczące Brexitu, porywają ją z imprezy, zamykają ją w takim domku plażowym, torturują. Kiedy wydaje im się, że ona już nie żyje, podpalają domek. Jak się można domyśleć, była wówczas, była ona jeszcze wciąż żywa. W związku z tym jest to powieść, która mniej koncentruje się na pytaniu, kto to zrobił, bo to jest wiadome od samego początku, a bardziej na tym, dlaczego. Thank you. Naszą gościnią jest Eliza Clark. Jak udało ci się skonstruować tak pełen detali, niezwykle wiarygodny świat w tej książce? Przyznam, że patrzyłem, gdzie leży na mapie wschodniego wybrzeża miasteczko Crow-on-Sea. Nie ma go. Ale tak odtworzyłaś atmosferę, jego przestrzeń, jego zabudowania, architekturę tego miejsca, mentalność mieszkańców, no, że wydaje mi się, że wydawało mi się wtedy, że jestem naprawdę w konkretnym miejscu w Wielkiej Brytanii. Ta książka opiera się na opowieściach o dorastaniu bohaterek, o ich sytuacji rodzinnej. To jest po prostu kilka opowieści tworzących całość. Opowiedz proszę o tym projektowaniu świata. Yes, with great difficulty at points, I think. The process for writing Penance was, it was a difficult second novel, and part of that difficulty was because I'd sort of created this quite big task for myself. In part, I would say that it was half borrowing quite heavily from real life and real places. There's a town called Scarborough, where my fiancé spent his teenage years there, and we have a lot of friends in Scarborough, and his parents still live in Scarborough, and we sort of spent a fair bit of time there. So I was drawing a lot from local, very, very local stories about Scarborough, as well as just kind of pure fabrication at points. Przyszło mi to z ogromną trudnością, ponieważ chciałam napisać drugą powieść, która będzie bardzo mocno różniła się od pierwszej. Postawiłam sobie bardzo trudne zadanie. Po części ów obraz świata to były zapożyczenia ze świata realnego. Przychodzi mi tutaj na myśl miejscowość Scarborough, z której wywodzi się mój chłopak i gdzie spędzaliśmy sporo czasu, a ja zawarłam w powieści sporo lokalnych opowieści, które tam zasłyszałam. And that fabrication was difficult to keep track of at points. I had a lot of notes. I didn't take enough notes early on in the process and really confused myself with a lot of things. But I was speaking to the writer Helen Oyeyemi about this, and she sort of described, I guess, what I was doing in Penance and kind of speaking about this as a trend more generally as fictional maximalism of kind of just kind of this sort of continual invention and trying to come up with as much detail as possible. And yeah, I just wanted it to feel very real. So whenever I kind of came up with a character or a place of business or a location, I tried my best to kind of think of a complete story for each feature. So there was a lot of content from Penance as well. There's a lot of stuff that didn't quite make it or that was removed in the edit because it was just too much detail. Na początku nie robiłam sobie zbyt wielu notatek, ale jak się można domyśleć, bardzo szybko się to zmieniło i tych notatek musiało się pojawić bardzo wiele, żeby te wszystkie wymyślone sytuacje można było ze sobą połączyć. Rozmawiałam z Helen Oyeyemi na ten temat i pojawiło się tutaj określenie fikcyjny maksymalizm. Konieczność wymyślenia maksymalnej ilości detali, które by uprawdopodobniły świat przedstawiany. W związku z tym, kiedy tylko się pojawiała jakaś nowa postać, jakieś nowe miejsce, jakaś nowa, powiedzmy, firma, zaraz zaczynały ją otaczać nowe szczegóły, żeby nadać temu wszystkiemu walory prawdopodobieństwa. Nie muszę dodawać, że bardzo wiele z tych wymyślonych przeze mnie detali nie znalazło się w powieści. Ale ja też czytam Eliza tę książkę jako opowieść o współczesnej Anglii. Małe miasteczko na wschodnim wybrzeżu. Ojciec Angeliki jest szanowanym przez część lokalnej społeczności politykiem partii UKIP. To jest sytuacja, która rozgrywa się wokół zamieszania przed i po referendum w sprawie Brexitu. Tobie też bardzo dobrze udaje się w tej książce oddać nastroje panujące w Wielkiej Brytanii mniej więcej dekadę temu. To jest także bardzo współczesna opowieść o tym, jaki to jest kraj. Yeah, I feel like the things that were going wrong in Britain in 2016 are still kind of very much going wrong in Britain now. It's funny, I chose Brexit as the setting kind of out of convenience at first. I didn't really want to sort of write a Brexit novel, and I was a little bit embarrassed at the thought of like being seen to try to write a sort of great satire of this event. Initially, I picked the night of the Brexit referendum because I wanted to, when I was sort of talking about the Suzanne Capa murder earlier, I wanted to pick a news story that was big enough that would have obscured the murder in some way, sort of made it not as big of a press presence as this would have been otherwise. And the two big events in my lifetime that I could think of, that I could remember, were 2012 Summer Olympics, which were hosted in London, and that was just the wall-to-wall coverage. It was all you could get if you turned on the television in summer of 2012 was the Olympics. Or the Brexit vote, and Brexit won out just because I remember it better. I was 18 in 2012 and 22 in 2016, so I could just remember it a lot. No cóż, Brexit pojawił się tam z tego chociażby powodu, że to, co poszło źle w 2016 roku, nadal uważam, że idzie źle dzisiaj. Tak na poważnie, Brexit był bardzo wygodnym punktem w czasie, punktem odniesienia. Kiedy tak sięgnę pamięcią, dwa podstawowe wydarzenia, które przychodzą mi natychmiast do głowy jako właśnie takie możliwe punkty odniesienia, to był rok 2012 i Olimpiada w Londynie, kiedy to wystarczyło włączyć telewizor i od razu na wszystkich możliwych kanałach od rana do wieczora dostawało się bardzo szczegółowe relacje ze wszystkich aren olimpijskich. Albo właśnie referendum dotyczące Brexitu, które ostatecznie zwyciężyło w tej rywalizacji z Olimpiadą. Scarborough, the town that I borrowed a lot from, voted leave in that referendum. It was interesting to hear the reasons why people voted leave, and I think it was the press kind of painted a very simple picture of the type of person who votes leave and the type of person who votes remain. And I was interested in complicating that picture and making it sort of challenging for people who might fall one way or the other on that kind of side of the political divide. So I, you know, the people in Croatia are sort of, in some ways, they're small-minded and bigoted and afraid of the outside world. But on the other side, you know, they're very generous and very open-minded and kind of, there's like a community spirit. People are genuinely invested in each other. And I think, as is often the case in these kind of small towns, there is this duality of the town where you'll find that people will have sometimes really quite violent and unpleasant political opinions about people that they don't understand or things that they don't understand. But on the other hand, there will be this kind of great kindness and generosity there. And I was very interested in capturing that duality. Jest to szalenie skomplikowane pytanie. Mianowicie, jeśli można przyjąć Scarborough za punkt odniesienia w stosunku do Croatia, w Scarborough wygrali zwolennicy opuszczenia Unii. W bardzo uproszczony sposób ta dychotomia została przedstawiona w owym czasie przez prasę pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami Unii Europejskiej. Mnie chodziło o to, żeby przedstawić ten rozdźwięk w znacznie bardziej skomplikowany sposób, że to nie jest tylko i wyłącznie, tak jak to przedstawiano, kwestia tego, że mieszkańcy danej miejscowości są ograniczeni, że są bigotami, że obawiają się świata zewnętrznego. Ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z ludźmi, którzy przedstawiają naprawdę bardzo gwałtowne opinie polityczne, a z drugiej strony są to ludzie zdolni do bardzo szczodrych działań na rzecz swojej lokalnej społeczności. Są to ludzie o wielkich sercach dla tejże właśnie lokalnej społeczności. Także nic nie było aż tak prostego, jak to było przedstawiane chociażby w gazetach. Na początku rozmowy mówiliśmy o tym, że ta książka Skrucha jest rodzajem satyry albo opowieści anti-true crime. Oczywiście nie będziemy dzisiaj w tej audycji, nie tylko z powodu czasu, który ucieka, zdradzać wielu wątków tej książki, bo to się świetnie czyta i ta opowieść niesie się przez kolejne strony, także nie chcę się jej odłożyć, ale myślę, że o jednej rzeczy, Eliza, musimy powiedzieć, że o ile oryginalne true crime koncentruje się na wyjaśnieniu powodów zbrodni w sensie dosłownym i na podaniu wszystkich możliwych detali, kto, kogo, gdzie, dlaczego zabił, twoja książka jest tak naprawdę opowieścią w dużej mierze psychologiczną. Co sprawiło, że 13-latki zabiły w sposób okrutny swoją koleżankę ze szkoły? I to jest dla mnie jeden z tematów tej książki, jest nim mianowicie ogromna brutalność, narastająca brutalność i nienawiść w grupach rówieśniczych. W tym przypadku wśród młodych, dorastających dziewcząt. No, coś strasznego po prostu. Yeah, I suppose I was interested in motive, the sort of psychology of the crime, because for me that was the true crime that stood out as being kind of truly great for me, is books that explored the socio-political context behind these crimes, as well as the interpersonal context behind them. I think a A great example of this is The Sleep of Reason by Daniel James Brown, which is about the James Bulger murder, and The People Who Eat Darkness by Richard Lloyd Parry. And these are two very key texts for Penance in terms of books that go quite deep into the contextual detail of the crime. Byłam bardzo zainteresowana motywami, które kierowały sprawczyniami. W ogóle uważam, że bardzo istotnymi elementami książek True Crime dla mnie są książki, które koncentrują się na uwarunkowaniach socjopolitycznych czy interpersonalnych pomiędzy osobami, które są w te sprawy wciągnięte. Tutaj bardzo dwie książki odegrały bardzo wielką rolę w takim moim podejściu do tematu, mianowicie The Sleep of Reason i The People Who Eat Darkness. Były to bardzo ważne teksty, obie poświęcone wspomnianemu zabójstwu trzylatka. And I'm very uninterested in true crime stories that seek to build up and feed into a mythology around a serial killer or a person who commits an individual murder. I think this kind of work is much more interesting and much more valuable when it works to demystify these crimes and to make them seem very human, I suppose, something that has happened because of a series of circumstances in a person's life rather than because this kind of grand monster. Nie jestem przesadnie zainteresowana mitologizowaniem zbrodni, czynieniem morderców, czy tym bardziej jakichś seryjnych zabójców, istotami jakimiś szczególnymi. Dla mnie bardziej istotne jest demitologizacja tego całego procesu, doszukiwanie się elementów czysto ludzkich, doszukiwanie się wpływu okoliczności na fakt, że zostaje popełniona zbrodnia. With Penance, I wanted the reader to be able to really understand the journey the girls went on and what took them from kind of point A to point B. Without just kind of focusing on grisly detail, I wanted there to be actually not too much grisly detail, and for, I guess, the detail to be in the events that led up to the murder, to kind of explore the growing. I'm interested in teenagers in general. I think when you do a lot of research on the kind of crimes that teenagers commit, like very extreme and terrible crimes like this, they're often quite similar. And I think there's something very interesting in how, even across decades, these types of crimes repeat, and exploring what exactly it is in our society that can create these situations where young people commit terrible, terrible crimes when they sort of almost shouldn't be able to do that psychologically yet, if that makes sense. Koncentruję się na tym, żeby zrozumieć, na czym polega pewien proces przejścia od punktu A do punktu B. Nie staram się wypełniać tego procesu jakimiś bulwersującymi detalami, ponieważ bardziej interesuje mnie ciąg zdarzeń, który się tam pojawia. Bardzo interesuje mnie psychologia nastolatków, ponieważ mam wrażenie, że mimo upływu czasu podobne historie zdarzają się co i róż, że staram się dociec, co takiego dzieje się w społeczeństwie, że tego typu zdarzenia mają miejsce i powtarzają się. Nie są to zdarzenia, które moglibyśmy powiązać psychologicznie z tym okresem życia. Właśnie na koniec, Eliza, jedna bardzo ważna sprawa. Ta książka jest też, mimo że jest jakimś rodzajem satyry na true crime i puszczaniem oka do czytelnika, w tej części, w tych sekcjach, kiedy piszesz o zachowaniu dziewcząt, przyszłych morderczyń, a jest tych sekcji sporo, niezwykle dojrzała i dorosła, gdy chodzi o opowieść psychologiczną. Co ciekawi, gdy chodzi o twój wiek, masz za sobą zaledwie 3 dekady życia. Ale chodzi mi o to, że kiedy czytałem Skruchę, kiedy skończyłem tę książkę, pomyślałem, ciekawe, czy Eliza Clark ma świadomość, że mogła napisać książkę, która jest przestrogą, albo może być jakimś rodzajem poradnika dla rodziców, czego nie zaniedbać w procesie wychowywania nastolatków. Yeah, that's interesting actually, because it's not something that I was particularly aware of until the book came out and people started talking to me about that aspect of the book. So like the very first event I did for Penance, I remember a school safeguarding lead spoke to me afterwards and said that she'd found the book to be quite an interest, like a really useful teaching tool. And I was asked to speak on Channel 4 News about the murder of Brianna Jai, which was a very recent and very, very, very tragic murder of a young woman by two of her classmates. And it's been interesting to be asked to speak as a sort of authority on this sort of thing when I guess didn't intend to and sort of don't consider myself an authority. But I think we're at an interesting point generationally where the sort of, I feel like I'm kind of among the oldest people who very much grew up online. And it's probably the first time that people sort of 10 plus years older than me are hearing from an adult in a relatively authoritative position who spent a lot of time on the internet as a child, who's able to kind of say, actually, you need to monitor children's internet access a lot more. You need to have a lot more conversations with your children about what they're looking at on the internet. And you kind of need to remove shame from what children are looking at on the internet and be more involved in what's happening. Otherwise, you kind of... I'm always very reluctant to scaremonger about the internet, but you really have no idea what your child is looking at unless you're speaking to them about it. Nie byłam tego świadoma aż do momentu, kiedy książka została wydana. Kiedy to okazało się, że bywam postrzegana nawet jako swego rodzaju autorytet, do którego się zwracano z prośbą o poradę. Wystąpiłam w wiadomościach na kanale 4, Channel 4 News, kiedy miała miejsce ostatnio bardzo podobna sytuacja, kiedy to nastolatki zamordowały swojego rówieśnika. Było to bardzo dziwne wrażenie, nagle znaleźć się w położeniu kogoś, kogo część ludzi uznała za jakiś autorytet w tej dziedzinie. Jest to również interesujące z powodów czysto pokoleniowych. Mianowicie ja jestem najprawdopodobniej jedną z najstarszych osób, które wzrastały już w erze internetu. W związku z tym mam dla rodziców kilka, wydaje mi się, ciekawych porad, a mianowicie, żeby aktywnie włączali się do tego, z czym mają kontakt w internecie ich dzieci. Przy czym nie ma być to jakakolwiek forma, jak to się dzisiaj mawia, shamingu, a aktywna rozmowa z dziećmi na temat tego, z czym mają kontakt w internecie i jakie mają w związku z tym potrzeby. Książka przestroga, książka podpowiedź, a przy okazji też, jak już mówiliśmy, satyra na true crime, skrucha w przekładzie Anny Fiałkowskiej, właśnie się ukazała po polsku. Mamy dla Państwa egzemplarze, można do mnie pisać, książki@polskieradio.pl. Przekażemy tę książkę przestrogę. Przypomnę, że nasza dzisiejsza gościni była jedną z uczestniczek cyklu Głosy Kobiet, który po raz kolejny odbywał się na Festiwalu Malta, tu w Poznaniu. W ramach tego festiwalu to jest pasmo przygotowywane przez Maltę i program Trzeci Polskiego Radia. Gościnią audycji była Eliza Clark. Thank you so much. Thank you. Nasze spotkanie tłumaczył Waldemar Łyś. Dziękuję bardzo. Ja również. Kolejne spotkania z Głosów Kobiet wkrótce na antenie programu trzeciego w tej audycji. W Poznaniu realizował nas Jarosław Pachczyński. Dziękujemy. A w Warszawie nad wszystkim czuwała Anna Wygulska. Michał Nogaś, dziękuję. Wszystkie książki świata. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings?